Mi alma, Eli, mi alma, Eli, mi alma, Eli, mi alma, mi alma, Eli, mi alma, Eli, mi alma, Eli, mi alma.